Bunchalar ham ishlaring g'alat. So'zim tingla dunyo bir muddat. Bunchalar ham ishlaring g'alat. Yaxshilarni g'amlarga ko'mib, yomonlarga qilding yaxshilarni g'amlarga ko'mib, yomonlarga qilding dunyo. Agar ko'zlaring ochdi, qilmishingga bir-bir boqib chiq. Bo'lsa agar ko'zlaring ochdi, qilmishingga bir-bir boqib chiq. Dunyo bo'lsa keng bo'lgin. Teng bo'lgin dunyo. Dunyo bo'lsak keng bo'lgin dunyo. Va barchaga teng bo'lgin dunyo. Dunyo, dunyo, bir kam dunyo. Kimni xo'rlab, kimni siyasan? Eshmasan so'zlar, nechun g'alat kor qiladirsan.